celor aleși ai lui Dumnezeu, tuturor sfinților, care din veac au strălucit în toată lumea și au primit în cer cunun de slavă, cântare de laudă aducem. Și ca cei ce aveți îndrăzneală către Dumnezeu, din toate nevoile slobăziți-ne pe noi, ca să grăim către voi. Bucurați-vă, sfinților toți, rugători fierbinți către Dumnezeu pentru toată lumea. Soborul îngeresc, micșorat prin căderea îngerilor, cei cu trufie, s-a împlinit iar de către voi toți sfinții. În ziua prăznuirii voastre, cetele îngerești minunat vă prăznuiesc și pe toată lumea o cheamă spre veselie duhovnicească, iar noi, urmând lor, cu bucurie grăim către voi. Bucurați-vă, sfinților din veac, de Dumnezeu aleși și așezați în slava cea cerească. Bucurați-vă că prin alegerea voastră cu ostenirile cele bune, credința ați desăvârșit. Bucurați-vă că prin faptele voastre cele bune, calea cea dreaptă către cer ne-ați arătat-o. Bucurați-vă, cei ce mai înainte de legea lui Dumnezeu cea scrisă, după legea cugetului ați viețuit. Bucurați-vă că în urma legii cu evlavie viața ați săvârșit. Bucurați-vă, cei din legea nouă, care, luminat prin fapte bune, ați strălucit. Bucurați-vă, cei ce, în vremurile de pe urmă, bine ați plăcut lui Dumnezeu și plată cu cei din tâi ați primit. Bucurați-vă că, de la necazurile cele pământești, ați trecut la odihna cea cerească. Bucurați-vă că v-ați învrednicit a vedea slava lui Dumnezeu cea negrăită. Bucurați-vă, cei ce purura vă rugați pentru cei ce vă cinstesc pe voi. Bucurați-vă, sfinților toți, rugători fierbinți către Dumnezeu pentru toată lumea. Văzându-se pe sine Biserica lui Hristos cea drept slăvitoare, înfrumusețată cu o mare ceată de sfinți, ca niște prea frumoase flori de rai, luminată cinstește pomenirea lor și împreună cu ei cinstește pe prea curata Maica Domnului, prea slăvind pe cel născut din trânsa, Hristos Dumnezeu nostru, și cântându-i lui cântare de laudă, Aliluia. Minții noastre, cereții de la Domnul lumină, sfinților plăcuți al lui Dumnezeu, cale pădând slăbiciunea omenească, cu inima și cu gândul să ne înălțăm la locașurile raiului cele de voi moștenite, iar nouă făgăduite, și să glăsuim către voi cu bucurie așa. Bucurați-vă, strămoșilor și patriarhilor din legea veche, străbunii după trup ai lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Bucurați-vă că prin binecuvântarea Domnului s-a înmulțit neamul vostru ca stelele cerului. Bucurați-vă că în mijlocul vechiului întuneric al păgânătății ați păstrat credința cea dreaptă în adevăratul Dumnezeu. Bucurați-vă, cei ce cu nădejde ați așteptat pe răscumpărătorul cel făgăduit. Bucurați-vă că din neamul vostru a strălucit prea luminoasa făclie, născătoarea de Dumnezeu, Sfânta Fecioară Maria. Bucurați-vă că din trânsa s-a născut biruitorul morții și aliatului. Bucurați-vă că prin credința voastră în Hristos, cel ce avea să vină, ați câștigat mântuirea. Bucurați-vă că în locul blestemului cel de demult, binecuvântare prin el ați primit. Bucurați-vă, cei ce și în iad venirea lui Hristos ați așteptat. Bucurați-vă că din chinurile iadului prin el v-ați izbăvit. Bucurați-vă că cu slavă la ceruri v-ați ridicat. Bucurați-vă că împreună cu cetele îngerești, în locașurile Tatălui Ceresc v-ați sălășluit. Bucurați-vă, sfinților toți, rugători fierbinți către Dumnezeu pentru toată lumea. Cu puterea celui de sus, umbriți fiind sfinților, cu îndrăznire v-ați înarmat împotriva începătorilor și stăpânitorilor răutății celei de sub cer și, biruind vicleșugurile lor, toate începuturile voastre cele bune le-ați săvârșit, cântând atotputernicului, iubitorului de oameni, Aliluia. Având sfinților proroci locașuri preaslăvite în curțile casei Tatălui Ceresc și luminați fiind cu lumina cea pură viitoare a feței lui Dumnezeu, vă desfătați cu toții sfinții în fericirea cea negrăită, de care noi păcătoșii, dorind a fi părtași, vă lăudăm pe voi așa. Bucurați-vă, sfinților proroci, aleși de Dumnezeu înainte de nașterea voastră. Bucurați-vă că, cu credință, ați slujit Domnului până la întruparea lui Hristos. Bucurați-vă că din pruncie cu darul Sfântului Duh sunteți sfințiți. Bucurați-vă, cei trimiși de Domnul, ca să înțelepțiți pe fiii lui Israel cel ce rătăcise. Bucurați-vă, cei ce mai dinainte ați vestit preaslăvita naștere a lui Hristos din Fecioară. Bucurați-vă, stelelor, care v-ați arătat înaintea venirii soarelui celui adevărat. Bucurați-vă că pe împărații lui Israel, cei călcători de lege, i-ați mustrat. Bucurați-vă cei ce toată necurăția omenească, cu sabia cuvântului lui Dumnezeu, fără cruțare, ați tăiat-o. Bucurați-vă, rob credincioși ai Domnului, care toată voia lui ați împlinit-o. Bucurați-vă cei ce, înaintea stăpânitorilor, fără frică, adevărul ați vorbit. Bucurați-vă cei ce, în lume, multe scârbe și necazuri ați răbdat. Bucurați-vă cei ce, într-o slava cea veșnică, cu toți aleșii în cer prăznuiți. Bucurați-vă, sfinților toți, rugători fierbinți către Dumnezeu pentru toată lumea. De viforul vieții izbăvindu-vă, sfinților toți, în odihna cea cerească vă aflați, în loc cu verdeață și de răcoare, unde sunt râurile dulceții cele nespuse, hrana slavei lui Dumnezeu cea nestricăcioasă, cântările și glasurile celor ce prăznuiesc acolo. Și voi, cu toate puterile îngerești, vă veseliți cântând lui Dumnezeu, aliluia. Ochii n-au văzut, urechea n-a auzit și în inima omului pământesc n-a intrat bucuria și dulceața în care voi acum vă desfătați, sfinților apostoli. Pentru aceasta, cu bună cucernicie, grăim către voi. Bucurați-vă, sfinților apostoli, care cu Ioan Botezătorul sunteți mai aproape stătători de prestolul Sfintei Treimii. Bucurați-vă, cei ce ați vestit lumii taina răscumpărării noastre. Bucurați-vă, cei ce cu lumina credinței lui Hristos ați luminat popoarele cele întunecate. Bucurați-vă, cei ce ați semănat în inimile oamenilor sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Bucurați-vă că roada ostenelilor voastre se cerați în cămara cea cerească. Bucurați-vă, sfinților părinți, care la cele 7 soboare din toată lumea mărturisirea credinței cele adevărate ați mărturisit și ați întărit. Bucurați-vă, cei ce viforul vicleșugurilor cele eretice ați liniștit. Bucurați-vă, cei ce ne-ați lămurit noua dogma credinței cele adevărate. Bucurați-vă, cei ce până și acum, cu învățătura voastră, Biserica lui Hristos de eresuri și de dezbinări o apărați. Bucurați-vă, sfinților ierarhi, care cu cuvântul și cu viața luminos ați strălucit. Bucurați-vă cei ce, în lumina cea neînserată, cu fiii voștri duhovnicești locuiți. Bucurați-vă, sfinților toți, rugători fierbinți către Dumnezeu pentru toată lumea. Răscumpărați fiind prin scurgerea sângelui tău cel dumnezeiesc, Mântuitorule, și cu dreptate slujind ție toți sfinții pe pământ, acum, ca niște stele prea luminoase, strălucesc pe tăria bisericii și pe noi care înnotăm în marea păcatelor aceste vieți, la calea cea dreaptă ce duce la patria cerească ne povățuiesc. Pentru aceasta, mulțumire lui Dumnezeu îi aducem cu bucurie, cântând aliluia. Văzând sfinților mucenici că în lumea aceasta toate sunt deșertăciune și supuse stricăciunii, v-ați silit prea veșnicului Dumnezeu să-i plăceți și să schimbați prin cumplitele chinuri cele stricăcioase. Pentru aceasta, v-ați învrednicit a sta aproape de înfricoșătorul scaun, în slava cea veșnică, de unde să nu ne uitați pe noi, cei ce săvârșim pomenirea voastră și grăim către voi unele ca acestea. Bucurați-vă, sfinților mucenici, răbdători de patimi, care cu sângele vostru ați pecetluit credința voastră cea dreaptă în Hristos. Bucurați-vă că nu v-ați temut de cei ce ucid trupul, dar sufletul nu pot să-l ucidă. Bucurați-vă cei ce chinuri înfricoșătoare ați răbdat. Bucurați-vă cei ce patimile lui Hristos cu o sârdie ați râvnit. Bucurați-vă cei ce ați biruit cruzimea chinuitorilor celor cumpliți. Bucurați-vă cei ce prin foc și prin apă ați trecut și în odihna cea veșnică ați intrat. Bucurați-vă mărturisitorilor și sfinților mucenici, care pentru dreapta credință și pentru cinstirea sfintelor icoane ați pătimit. Bucurați-vă, preacuvioșilor mucenici, care cu Domnul în rugăciune ați vorbit și cu patimile sale pe diavol l-ați biruit. Bucurați-vă că pentru slava și cinstea împăratului ceresc ați luptat. Bucurați-vă că slava biruinței de la Hristos din ceruri ați primit-o. Bucurați-vă cei ce multe și felurite minuni într-o slava lui Dumnezeu pe pământ ați săvârșit. Bucurați-vă, sfinților toți, rugători fierbinți către Dumnezeu pentru toată lumea. Neamurile creștinești, propovăduiesc slava voastră, sfinților, căci voi ca un rai sădit v-ați arătat în mijlocul bisericii, având pom de viață pe însuși Domnul, din care, gustând dulceața raiului, ați trecut cu vederea toate cele stricăcioase în lumea aceasta și cu bucurie în lumea cea cerească ați intrat cântând Aliluia. Credința cea dreaptă și faptele cele bune ale cuvioșilor părinți, ca izvoarele limpezi la toată lumea strălucesc și calea cea întunecată a vieții acesteia nouă ne luminează, ca să nu rătăcim în pustiul păcatelor și al eresurilor cele de suflet pierzătoare. Pentru aceasta, cu laudele cântăm lor. Bucurați-vă cuvioșilor părinți care lumea și toate cele din lume pentru dragostea lui Hristos Dumnezeu de bunăvoie le-ați lepădat. Bucurați-vă cuvioaselor maici care călătoria vieții pământești zi și noapte luptând ați săvârșit. Bucurați-vă pusnicilor care în peșteri și în munți cu fiarele ați viețuit. Bucurați-vă postitorilor care vremelnica viață în foame și în sete ați petrecut-o. Bucurați-vă stâlpnicilor care gerul și zăduful pentru împărăția cea cerească ați răbdat. Bucurați-vă schivnicilor care în liniștea inimii pe Dumnezeu ați cântat. Bucurați-vă fecioarelor care fecioria ați păzit și lui Hristos mielul cel fără prihan ați urmat. Bucurați-vă slujitorilor aleși care smerenia lui Hristos ați dobândit. Bucurați-vă cei ce viața cea de obște în dragoste frățească ca îngerii ați petrecut-o. Bucurați-vă cei înțelepți și blânzi, care povățuitori călugărilor ați fost. Bucurați-vă cei ce prin truda iubitorilor de străini, bunătățile cele de sus le-ați câștigat. Bucurați-vă cei ce în odihna Domnului ați intrat. Bucurați-vă sfinților toți, rugători fierbinți către Dumnezeu pentru toată lumea. Voind prea bunul Dumnezeu să arate lumii că nu în zadar se ostenesc toți cei ce fac voia Lui, ci mare plată s-a gătit lor într-o împărăție a cerurilor, a preaslăvit cetele de sfinți ai săi, care în tot chipul au slujit lui pe pământ, ca și noi să revenim vieții lor și aceeași slavă cerească să o dorim, cântându-i lui neîncetat Aliluia. Zisa Domnul, cel ce crede într-un mine, deși va muri, viu va fi. Aceste cuvinte ale stăpânului sunt deosebit de potrivite vouă, sfinților toți, căci voi, deși ați murit pe pământ cu trupul, dar cu sufletele, pururea sunteți vii în locașurile cele de sus și multe minuni în lume săvârșiți. Cu mijlocirea voastră cea fierbinte către Dumnezeu, ajutați-ne nouă celor ce grăim către voi așa. Bucurați-vă, cei ce cu mintea voastră cea înaltă pe Dumnezeu cel adevărat l-ați cunoscut. Bucurați-vă, cei ce cu credința voastră cea dreaptă în Sfânta Treime, fără de prihană ați petrecut. Bucurați-vă cei ce pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, adevărat Dumnezeu și om desăvârșit l-ați mărturisit. Bucurați-vă cei ce în mântuitoarele lui patimi, fără îndoială, ați crezut. Bucurați-vă cei ce cu credința cea dreaptă ca stelele străluciți. Bucurați-vă că cu trupul pe pământ ați umblat, iar cu mintea în cer ați viețuit. Bucurați-vă că prin moartea cea vremelnică, la viața cea fără de sfârșit ați trecut. Bucurați-vă că pe calea cea strâmtă, după cuvântul Domnului, ați mers. Bucurați-vă că prin porțile cele îngerești, în împărăția cea cerească ați intrat. Bucurați-vă moștenitorilor ai bunătăților celor veșnice. Bucurați-vă grabnici rugători pentru mântuirea noastră. Bucurați-vă sfinților toți, rugători fierbinți către Dumnezeu pentru toată lumea. Cu ochii cugetului, privind la locașurile cele de sus, unde toți sfinții, după ostenirile cele pământești, se odihnesc, noi, cei de pe pământ și în trup îmbrăcați, măcar că nu putem cunoaște fericirile cele de acolo, dar cu credința înțelegându-le, iar cu inima gustându-le, cântăm lui Dumnezeu cel minunat întru sfinții săi, Aliluia. Atoțitorule Doamne, cel ce cunoști mulțimile stelelor și la toate le-ai dat nume, Tu singur știi pe nume pe toți cei care bine ți-au plăcut ție. Iar noi, lucrul mâinilor tale fiind, precum nisipul mării al număra, așa și numărul tuturor sfinților al spune nu se poate, decât numai pe cei aleși robi ai tăi, care, de la începutul lumii, bine ți-au plăcut, pe nume îi chemăm zicând. Bucurați-vă, Adam și Eva, străbuni a tot neamul omenesc, Bucurați-vă, Abel și Set, cei din tâi din lume iubitori de dreaptă credință. Bucurați-vă, Noe, al doilea începător al neamului omenesc, și Avraam, primitorul așezământului lui Dumnezeu. Bucurați-vă, Moise, de Dumnezeu Văzătorul, și Aaron, întâiul preot în legea cea veche. Bucurați-vă, Enoch și Ilie, cei ce cu trupul moarte nu ați gustat și la cer ați fost luați. Bucurați-vă, Isaia, David și Daniel, văzători ai tainelor lui Dumnezeu. Bucurați-vă, Ioachim și Ana, care ați născut pe Fecioara Maria, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru. Bucurați-vă, Petru și Pavel, Iacov și Ioan, cei mai aleși apostoli ai lui Hristos. Bucurați-vă, Nicolae, Vasile, Grigorie, Ioan și Atanasie, stâlpii ce neclintiți ai Bisericii lui Hristos. Bucurați-vă, Antonie, Pahomie, Eftimie, Ilarion și Sava, mari povățuitori ai călugărilor. Bucurați-vă, Gheorghe, Dimitrie, Eustatie și Pantelimon, mari mucenici ai lui Hristos. Bucurați-vă, Varvara, Irina, Parascheva, Ecaterina și toate mucenițele care cu sângele vostru ați adeverit biruința credinței. Bucurați-vă, sfinților toți, rugători fierbinți către Dumnezeu pentru toată lumea. Toți sfinții tăi, Doamne, urmând cetele îngerești, neîncetat slăvesc în cer preasfânt numele tău, Sfânt, Sfânt, Sfânt. Împreună cu acestea și noi, păcătoșii, pe pământ, cu buze de tine, cântăm Aliluia. Ritorii cei cu deșartă înțelepciune nu se pricep a spune, cum voi, toți sfinții, fiind asemenea nouă, oameni în trup pătimaș, nu v-ați biruit de patimi, ci cu bărbăția voastră pe vrăjmașii ce fără de trup ați biruit. Iar noi, preaslăvind pe Domnul cel ce v-a întărit pe voi, lăudăm vitejia voastră și cu mulțumite grăim. Bucurați-vă, sfinților toți, că pentru dragostea lui Dumnezeu viața voastră nu ați cruțat-o. Bucurați-vă, cei ce lumea și pe stăpânitorul ei ați biruit. Bucurați-vă că toate mrejile șarpelui cel din vechime, ca pe niște fire de păianjen, le-ați rupt. Bucurați-vă, cei ce, sub mâna cea tare a prea bunei pronii a lui Dumnezeu v-ați smerit. Bucurați-vă, cei ce, cu voia voastră, voii Tatălui Ceresc v-ați supus. Bucurați-vă, cei ce, în trupurile și în sufletele voastre, bucurați-vă, cei ce, în trupurile și în sufletele voastre, pe Dumnezeu l-ați preaslăvit. Bucurați-vă că, cu toate faptele voastre, pe Dumnezeu l-ați slăvit. Bucurați-vă că mâinile voastre, la aducerea faptelor bune, le-ați ridicat. Bucurați-vă că pașii voștri, pe calea cea adevărată, ați îndreptat. Bucurați-vă, cei ce nu v-ați lipit inima către bogății sau desfătare lumească. Bucurați-vă că numai către bunătățile cele cerești și către bucuria cea veșnică ați cugetat. Bucurați-vă, sfinților toți, rugători fierbinți către Dumnezeu pentru toată lumea. Pe calea mântuirii, drept mergând și despre judecățile lui Dumnezeu învățându-vă, sfinților toți, v-ați arătat ca niște pomi bine roditori la izvoarele apelor și ați adus la vremea lui Dumnezeu rod de fapte bune. Iar acum, în Edenul cel de sus, în fericirea cea negrăită, desfătându-vă, pomeniți-ne și pe noi, frații voștri, care lăudăm grija voastră cea părintească pentru mântuirea noastră și lui Dumnezeu cântăm Aliluia. Ca un zid tare, împotriva vrăjmașului sunteți voi pentru noi, sfinților toți, și fierbinte rugători către Hristos pentru tot neamul creștinesc. Pentru aceasta, de săgețile nevăzuților luptători, pururea fiind noi păziți, cu bucurie grăim. Bucurați-vă, frumusețea cea mare a neamului omenesc! Bucurați-vă, mântuirea cea de-a pururea în călătoria noastră cea pământească! Bucurați-vă că ne sunteți nouă ajutători puternici în lupta cu vrăjmașii mântuirii noastre! Bucurați-vă că de sabia mâniei lui Dumnezeu cu rugăciunile voastre ne apărați pe noi! Bucurați-vă că, ispitiți fiind noi, ne ajutați când cădem în mrejile ispitelor! Bucurați-vă că de pocăința noastră a păcătoșilor vă bucurați! Bucurați-vă cei ce în tot locul și în toată vremea pe pământ bine ați viețuit! Bucurați-vă cei ce chiar de ați greșit cu adevărată pocăință și cu lacrimi, întinăciunea păcatului ați spălat-o! Bucurați-vă cei ce, de la Adam și până acum, într-un nădejde vieții cele veșnice ați adormit. Bucurați-vă cei ce, de la apus și de la răsărit, ați venit și în sânul lui Avram v-ați odihnit. Bucurați-vă că ceata voastră pururea se mărește cu cei noi de pe pământ veniți. Bucurați-vă că, prin voi, locurile duhurilor celor căzute din soborul îngeresc se împlinesc. Bucurați-vă, sfinților toți, rugători fierbinți către Dumnezeu pentru toată lumea. Cântările noastre cele de laudă, măcar de-ar fi ca nisipul de multe la număr, nu vor fi de ajuns spre mărirea faptelor voastre cele bune, sfinților toți. Nouă neputincioșilor, mai bine ar fi să iubim tăcerea, dar ca să nu ne arătăm leneși și nemulțumitori pentru milele și darurile lui Dumnezeu cele pentru voi primite, Stăpânului celui ce va preaslăvi pe voi, îi cântăm Aliluia. Voi, sfinților toți, sunteți făcrii luminii celei neapuse, înaintea scaunului preasfintei treimi, împreună cu cetele îngerilor, căci în rugăciuni pentru noi neîncetați sunteți și pe cărarea cea luminoasă a mântuirii povățuiți pe cei ce grăiesc către voi așa. Bucurați-vă, făclii ale focului cel nematerialnic! Bucurați-vă, locuitori ai locașului Tatălui Ceresc! Bucurați-vă, strugurii viei lui Hristos! Bucurați-vă, ale raiului flori bine mirositoare! Bucurați-vă, râuri de viață curgătoare care potoliți setea noastră cea duhovnicească! Bucurați-vă, nori de ploaie purtători, ce ne răcoriți pe noi în zăduful ispitelor! Bucurați-vă că, cu suflarea voastră cea duhovnicească, iarna măhnirii de la sufletele noastre o alungați! Bucurați-vă, priveghetorilor care, cu dulci cântări, ne vestiți nouă primăvara cea duhovnicească a veșnice fericiri! Bucurați-vă, punte închipuită, a cărei milă o vărsați peste noi! Bucurați-vă, buni cârmaci, care de potopul păcatelor ne feriți pe noi! Bucurați-vă, povățuitori credincioși care ne îndreptați pe noi la patria cea cerească! Bucurați-vă, sfinților toți, rugători fierbinți către Dumnezeu pentru toată lumea! Darul cel dat vouă de la Dumnezeu ca o răsplată pentru mulțimea faptelor voastre cele bune, cine dintre pământeni poate să-l povestească, o sfinților, căci, precum am sorbit apa mării cu picătura, așa și ale voastre minuni și faceri de bine, care prin voi ni se da nouă, nu este cu putință a se număra. Pentru aceea, săvârșim slăvită sărbarea aceasta cu bucurie și umilință, iar lui Dumnezeu, celui ce toate prin voi lucrează, cântăm Aliluia. Cântând ție, atotțiitorule stăpâne, toți lăudăm preasfânt numele Tău, că de la începutul lumii, în diferite chipuri, ai arătat pe pururea pomeniții sfinții Tăi, care, ție, unuia Dumnezeu celui întreime slăvit, ți-au plăcut, cu rugăciunile cărora de toate răutățile izbăvește pe cei ce grăiesc către dânsii. Bucurați-vă, sfinților toți, plăcuților lui Dumnezeu, împreună cu pururea Fecioara Maria, cea mai preasfântă decât toată făptura. Bucurați-vă și voi, îngeri, cei fără de trup, păzitorii neamului omenesc. Bucurați-vă, sfinților împărați și ocărmuitori, care pe pământ cu bună cucernicie ați condus și împărăția cea cerească ați câștigat-o. Bucurați-vă, judecători care pe pământ ați judecat cu nepărtinire, că ați aflat mila și îndreptarea de la judecătorul cel mare al cerului și al pământului. Bucurați-vă, ai orașelor buni ispravnici, că v-ați învrednicit a locui în orașul cel ceresc. Bucurați-vă, păstorilor cei răvnitori ai oilor celor cuvântătoare de Hristos, începătorul păstorilor, că v-ați preaslăvit. Bucurați-vă, călătorilor răbdători care ați ajuns la patria cea cerească. Bucurați-vă, cei nebuni pentru Hristos, că ocări și dosădiri pentru El ați suferit. Bucurați-vă, cei fără de arginți, că în dar tămăduire bolnavilor ați dat, iar plată din cer ați primit. Bucurați-vă, bărbați și femei de toată vârsta, care la chemare ați plăcut lui Dumnezeu. Bucurați-vă că voi, întru Hristos, una sunteți și sufletele voastre în mâinile Domnului sunt. Bucurați-vă că în veacul viitor, trupurile voastre, împreună cu sufletele, vor fi părtașe slavei cele veșnice. Bucurați-vă, sfinților toți, rugători fierbinți către Dumnezeu pentru toată lumea. O prea fericiților părinți, împlinitorii voii lui Dumnezeu, sfinților toți, cei ce ați câștigat moștenirea veșnicelor bunătăți. Primiți această cântare a noastră de laudă și, prin rugăciunile voastre cele bine plăcute și primite de către Dumnezeu, cereți nouă iertarea păcatelor și izbăvire de chinurile cele veșnice, ca împreună cu voi, în patria cea cerească, să cântăm lui Dumnezeu. Aliluia! O prafericiților părinți, împlinitorii voii lui Dumnezeu, sfinților toți, cei ce ați câștigat moștenirea veșnicelor bunătăți, primiți această cântare a noastră de laudă și, prin rugăciunile voastre cele bine plăcute și primite de către Dumnezeu, cereți nouă iertarea păcatelor și izbăvire de chinurile cele veșnice, ca împreună cu voi, în patria cea cerească, să cântăm lui Dumnezeu. Aliluia! O prafericiților părinți, împlinitorii voii lui Dumnezeu, sfinților toți, cei ce ați câștigat moștenirea veșnicelor bunătăți, primiți această cântare a noastră de laudă și, prin rugăciunile voastre cele bine plăcute și primite de către Dumnezeu, cereți nouă iertarea păcatelor și izbăvire de chinurile cele veșnice, ca împreună cu voi, în patria cea cerească, să cântăm lui Dumnezeu. Aliluia! Soborul îngeresc, micșorat prin căderea îngerilor, cei cu trufie, s-a împlinit iar de către voi toți sfinții. În ziua prăznuirii voastre, cetele îngerești minunat vă prăznuiesc și pe toată lumea o cheamă spre veselie duhovnicească, iar noi, urmând lor, cu bucurie grăim către voi. Bucurați-vă, sfinților din veac, de Dumnezeu aleși și așezați în slava cea cerească. Bucurați-vă că prin alegerea voastră cu ostenirile cele bune, credința ați desăvârșit. Bucurați-vă că prin faptele voastre cele bune, calea cea dreaptă către cer ne-ați arătat-o. Bucurați-vă, cei ce mai înainte de legea lui Dumnezeu cea scrisă, după legea cugetului ați viețuit. Bucurați-vă că în urma legii, cu evlavie viața ați săvârșit. Bucurați-vă, cei din legea nouă, care, luminat prin fapte bune, ați strălucit. Bucurați-vă, cei ce, în vremurile de pe urmă, bine ați plăcut lui Dumnezeu și plată cu cei din tâi ați primit. Bucurați-vă că, de la necazurile cele pământești, ați trecut la odihna cea cerească. Bucurați-vă că v-ați învrednicit a vedea slava lui Dumnezeu cea negrăită. Bucurați-vă, cei ce purura vă rugați pentru cei ce vă cinstesc pe voi. Bucurați-vă, sfinților toți, rugători fierbinți către Dumnezeu pentru toată lumea. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. O prafericiților, plăcuților lui Dumnezeu, sfinților toți, care stați înaintea prestolului Sfintei Treimi și vă bucurați de fericirea cea negrăită. Iată, acum, în ziua sărbării voastre cea de obște, cu milostivire căutați spre noi, frații voștri cei mai mici, care aducem vouă aceste cântări de laudă și, prin mijlocirea voastră, cerem milă și iertare de păcate de la prea bunul Dumnezeu. Căci știm bine că toate câte voiți puteți cere de la dânsul. Deci, cu smerenie, ne rugăm vouă ca să rugați pe Stăpânul cel milostiv să ne dea nouă Duhul răvnirii noastre spre paza Sfintelor Lui porunci, ca, mergând pe urma voastră, să putem cu bună cucernicie și fără prihană să săvârșim călătoria vieții cele pământești, învrednicindu-ne într-o pocăință a ajunge la locașurile Raiului, cele preaslăvite, și acolo, împreună cu voi, să preaslăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin. Către voi, sfinților toți, ca și către niște lumini povățuitoare, care, cu faptele voastre, ați luminat calea cerescului răsărit, cu smerenie ne plecăm noi, păcătoșii, genunchii inimii noastre și din adâncul sufletului strigăm. Rugați-vă pentru noi, iubitorului de oameni, Dumnezeu, ca să nu ne lase să rătăcim prin răspândiile păcatului, ci să ne lumineze mintea și inima cu lumina harului său, ca, întăriți fiind cu acest har, să putem cealaltă vreme să umblăm pe cărarea cea dreaptă. Ajutați-ne pe noi, voi cei ce cu învățătura cea mântuitoare a lui Hristos ați luminat biserica lui și cu sfintele și de Dumnezeu înțelepțitele canoane neclintit ați întărit-o, ierarhilor și părinților ai turmei lui Hristos, care cu rugăciunile și cu slujirea sfintelor și dumnezeieștilor taine pe toți credincioșii ați sfințit și ați învățat să umble după poruncile lui Dumnezeu. Rugându-vă pe voi, pururea fericiților, răbdătorilor de patima ai lui Hristos și mucenicilor, care, înaintea stăpânirilor, pe Hristos Dumnezeu cu bună îndrăzneală l-ați mărturisit și cinstit sângele vostru pentru el ați vărsat, cuvioșilor și drepților, ceea ce prin calea cea strâmtă și cu necazuri viața v-ați săvârșit și cu omorârea trupului și a patimilor v-ați răstignit lui Hristos. Cereți-ne nouă de la Hristos Dumnezeu iertarea păcatelor, îndreptarea vieții și toate bunătățile cele trebuincioase pentru viața cea vremelnică și pentru cea veșnică. O preacinstit și preaslăvit sobor al Sfinților lui Dumnezeu, ceea ce, ca îngerii fără de trup, ați viețuit și Domnului ați plăcut, fiți mijlocitorii și rugătorii noștri. Căutați cu dumnezească dragoste spre noi, străinii și călătorii, și cu puterea și cu darul ce vi s-a dat vouă de la Dumnezeu, îndreptați-ne și pe noi către patria cerească. Întăriți neputința noastră, apărați-ne pe noi de ispite și de înșelăciuni, păzindu-ne de căderea în păcat. Treziți în noi dragostea cea sfântă pentru Domnul și râvna pentru mântuirea noastră. Sădiți în inimile noastre frica cea dumnezeiască. Îndreptați pașii noștri spre lucrarea poruncilor lui Hristos și spre împlinirea voii lui Dumnezeu Tatăl. Faceți ca să viețuim noi viața aceasta într-o curăție și într-o dreptate, purura să ne aducem aminte de ceasul morții și de înfricoșătoarea a doua venire a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului Iisus Hristos. Ca, prin darul și iubirea Lui de oameni, fiind păziți și mântuiți, să ne învrednicim și noi păcătoși și nevrednicii, împreună cu voi, în împărăția cea cerească, a ne închina înaintea Sfântului Prestol al Domnului și, mulțumind cu bucurie, să slăvim pe Preasfânta și de viață făcătoare și nedespărțită Treime, pe Tatăl și pe Fiul și pe Preasfântul Duh în vecii vecilor. Amin. Celor aleși ai lui Dumnezeu, tuturor sfinților, care din veac au strălucit în toată lumea și au primit în cer cununi de slavă, cântare de laudă aducem. Și ca cei ce aveți îndrăzneală către Dumnezeu, din toate nevoile slobăziți-ne pe noi, ca să grăim către voi. Bucurați-vă, sfinților toți, rugători fierbinți către Dumnezeu pentru toată lumea.